chuma kwa chuma cheche. Ia baika tatuone DJ Seven sambamba na mtoto wa njia ndoa. Oho, wewe umenifanya niwe chizi we chizi wa mapenzi. Awe mama wabe anasema sana kwako sijiwezi. Awe umenifanya niwe chizi we chizi wa mapenzi. Awe dada wabe anasema sana kwako sijiwezi. Najiuliza umenifanya nini we? Koko mwingine misitamani umenifanya nini we? Najiuliza umenifanya nini we? Awe mama nishechwa kidari ponzi unajua. Ukijificha mina jificha si unajua. Na uko nyuma umebarikiwa kasinula. Unachuchu dede kifuani utaniua. Weya takawa nasema sana siachani na wewe. Ewa nasema kombo unifai siachani na wewe. Wanakuita bingwa kudanga siachani na wewe. Weshepu yako kama sepe tu siachani na wewe. Ukifika geto siogope we ingia mpaka ndani. Nataka tuchezele michezo kababa mubiliani. Ukifika geto siogope we ingia mpaka ndani. Nataka tuchezele michezo kama mamubiliani. We umenifanya niwe chizi we chizi wa mapenzi. Awe mama wabe anasema sana kwako sijiwezi. Wecheza kama unakandangano, Konde boy. Wecheza kama unakandangano, we Dakota. Weluka kama unakandangano, Wapotini. Wecheza kama unakandangano, Kigogoru wangu. Weluka kama unakandangano, Luba. Wecheza kama unakandangano, Ajibu Migomba. Iya payugo kwa mende biskuti ya chuma. Akata tuone, we producer Kita. Upload 24 DJ, wega. Chuma kwa chuma je. Enasema tuwa simu washa toji. Wanangumna nyosha juu washa toji washa. Kizibo tiwasha, oni